otrzymają auto zastępcze na cały okres naprawy. Sprawdź zakres ubezpieczenia na acpzu.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 lutego, minęła 15. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Byli szefowie Pruszkowa prawdopodobnie znów trafią do więzienia. Zarzuty dotyczą rozbojów i oszustw. Jeśli zmiany wejdą w życie, warszawska metropolia będzie większa od Nowego Jorku czy Moskwy. PiS chce poszerzenia granic stolicy, opozycja jest przeciwko. Europarlamentu Kero Marine Le Pen deputowana będzie dostawała o połowę mniej pieniędzy i to do końca kadencji. 14 osób, tak zwany zarząd starej grupy pruszkowskiej, znów w rękach policjantów i prokuratorów. Gangsterzy przez wiele lat siedzieli w więzieniach, ale najwidoczniej resocjalizacja nie powiodła się. Po wyjściu na wolność zajęli się wyłudzeniem VAT-u oraz innymi przestępstwami skarbowymi, a także rozbojami, wymuszeniami i pobiciami. O zatrzymanych informuje prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. Andrzej Z, pseudonim Słowik, Janusz, pseudonim Parasol i Leszek, pseudonim Wańka. Osoby te są podejrzane o szereg przestępstw związanych z wyłudzeniem podatku VAT, przestępstw gospodarczych, a także popełnienie szeregu przestępstw o charakterze kryminalnym. Przypomnijmy, Andrzej Z, pseudonim Słowik, w latach 90. był jednym z najbardziej znanych gangsterów w Polsce. W więzieniu spędził 13 lat. I kolejne tematy w serwisie Trójki. PiS chce powiększenia granic Warszawy. Pomysł krytykuje opozycja. Według poselskiego projektu Prawa i Sprawiedliwości stolica ma być miastem metropolitalnym, do którego zostaną włączone okoliczne gminy. Między innymi Sulejówek, Wiązowna, Marki, Łomianki, Nieporęt i Wołomin. A także Piaseczno, Konstancin Jeziorna, Otwock, Ożarów, Pruszków, Raszyn i Piastów. Zdaniem Platformy celem nowego podziału jest przejęcie władzy w Warszawie, bo wyznaczone zostaną nowe okręgi wyborcze, mówi przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska z PO. Nie są w stanie wygrać wyborów normalnych, uczciwych wyborów samorządowych w Warszawie. W związku z tym posuną się do różnych działań, do kuglowania, jak to się mówi potocznie, aby osiągnąć swój cel. Krytyczni są także ludowcy Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego, który także miałby być włączony do metropolii, twierdzi, że jego miastu na dobre to nie wyjdzie. W ostatnich latach sprowadziło się do nas ponad 15 tysięcy ludzi i to ludzi, którzy dobrze zarabiają. Ponad 30% dochodów w mojej gminie to są PIT-y, a PIT-y w tej ustawie są przewidziane nie jako dochody już nasze, te lokalne. Zarzutów opozycji i obaw samorządowców nie podziela Prawo i Sprawiedliwość. Premier Beata Szydło uważa, że zmiana to szansa na rozwój. Znam wiele takich samorządów w Polsce, które chcą włączać się w większe ośrodki, bo jest to dla nich z korzyścią również i w tym wymiarze finansowym. Budujemy metropolię. W tej chwili jest przecież projekt ustawy o metropolii śląskiej. Będzie metropolia warszawska. Na przykład miasta na Śląsku upominają się wręcz o to, żeby włączać je w te duże organizmy. Zgodnie z projektem PiS-u w skład Warszawy jako miasta metropolitalnego wejdą 33 gminy. Jedną z nich będzie Warszawa. Zachowane zostaną też stołeczne dzielnice. Jest ich obecnie 18. A jeśli zmiany wejdą w życie, warszawska metropolia byłaby większa od Londynu, Nowego Jorku czy Moskwy. Polski Fundusz Rozwoju zaangażuje się w finansowanie budowy trasy łagiewnickiej, czyli wewnętrznej obwodnicy Krakowa. Koszty budowy szacowane są na 1 000 000 000 zł. Przypomnijmy, Polski Fundusz Rozwoju powstał w kwietniu ubiegłego roku. To państwowa grupa finansowa, która ma pomagać w rozwoju gospodarczym Polski. A nowa trasa ma odciążyć ruch drogowy w ścisłym centrum Krakowa i połączyć ze sobą południowe dzielnice. To jedna z największych takich inwestycji w kraju, mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. 4 kilometry trasy, 2-3 pasmowej w każdą stronę, 3 tunele, 4. tunel tramwajowy. Jest już wyłoniona firma, która przystąpiła do projektowania i sądzimy, że w ciągu około roku będzie wbita łopata i rozpoczną się prace. A trasa będzie finansowana z kilku źródeł, poza Polskim Funduszem Rozwoju, także z pieniędzy unijnych i z kredytów. Marine Le Pen ukarana przez Europarlament. Szefowa francuskiego Frontu Narodowego nie zwróciła 300 tysięcy euro, które wydała niezgodnie z przepisami i dlatego od dzisiaj do końca kadencji będzie dostawała jedynie połowę pensji, diet i innych dodatków przysługujących europosłom. Beata Płomecka. Marine Le Pen miała czas do północy, by zwrócić pieniądze, ale już wczoraj było wiadomo, że tego nie zrobi. Mówiła bowiem, że to działanie jej politycznych przeciwników, którzy nie mają żadnych dowodów na to, że pieniądze zostały źle wydane. Władze Parlamentu Europejskiego powołują się z kolei na wyniki dochodzenia. Wykazało ono, że Marine Le Pen od 2011 do 2012 roku wypłacała swoim współpracownikom z Frontu Narodowego w Paryżu pieniądze, które otrzymywała z Europarlamentu na prowadzenie biura w Brukseli i Strasburgu. Takie finansowanie partii w kraju z unijnych pieniędzy jest niezgodne z prawem, stąd decyzja o odzyskaniu funduszy. 7 tysięcy euro miesięcznie ma być potrąconych z pensji Marine Le Pen do końca kadencji tego Europarlamentu. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela. I to była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. Na kolejne wiadomości zapraszamy o 16. W nocy, szczególnie na południu i na wschodzie, opady śniegu i deszczu ze śniegiem, także marznącego deszczu, powodującego gołoleć w większości regionów od minus 6 do minus 2 stopni. Jutro we wschodniej połowie kraju opady śniegu i marznącego deszczu, w całym kraju przewaga chmur i prawie wszędzie powyżej 0 od 2 do 5 stopni, na północnym wschodzie minus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Net, ja internet dla firm słucham. Halo? Śniła mi się pani. Numer się panu pomylił, tu jest 800-800-200. Śpiewała pani. Za 1 złoty i nie dziękuj proszę. Za 1 złoty internet przynoszę. A to akurat się zgadza. Oferujemy internet dla firm za złotówkę miesięcznie przez rok. To znowu jakiś sen. Nie, to Netia. Szczegóły na netia.pl i pod numerem 800-800-200. Zadzwoń. Proszę państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Media Expert. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży telewizorów smart. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Białe plamy. Dzień dobry. Mirosław Biłaszko. Witam w kolejnej audycji pod tytułem Białe Plamy. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o polityce historycznej, polityce pamięci w relacjach niemiecko-polskich, polsko-niemieckich. Do studia zaprosiłem dziś panią dr Joannę Lubecką, nauczyciela akademickiego Akademia Ignacjanum w Krakowie i pracownik oddziału IPN w Krakowie oraz pana dyrektora Adama Siwka, szefa Biura Upamiętnienia Walki Męczeństwa w IPN-ie. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Na wstępie prosimy o wprowadzenie do naszej dyskusji. Polityka historyczna to pojęcie wywodzące się z Niemiec. Jest to zbiór narzędzi do kreowania świadomości historycznej narodu. Państwo może posługiwać się różnymi metodami zakotwiczania danych i wiedzy w społeczeństwie, które mają być najbardziej uwidocznione. Poprzez wykorzystywanie mediów, redefinicję postaw bohaterów historycznych, edukację, wychowanie, wykorzystywanie argumentów autorytetu czy instytucje publiczne, takie jak muzea czy izby pamięci, państwo może nadawać kształt swojej historii. Dodatkowymi sposobami na osiągnięcie celu polityki historycznej może być nazewnictwo ulic, budowa pomników i różne działania kulturalne. Zadaniem polityki historycznej jest stworzenie przestrzeni społecznej skupiającej się na historii i rozprzestrzenianiu świadomości historycznej. Jednak każde państwo, jeżeli taką politykę prowadzi, to może ją kreować w odrębny sposób od działalności misyjnej państwa celem edukacji historycznej do socjotechnik manipulacyjnych. Polityka historyczna może trafiać do każdego indywidualnie, ale kierowana jest do tak zwanej pamięci zbiorowej, czyli do zespołu wyobrażeń o przeszłości danej grupy narodowej, społecznej czy kulturalnej. Zagrożenia dla polityki historycznej państwa to przede wszystkim sporne interesy międzynarodowe. Spór między państwami o historię i dowodzenie, jak było naprawdę. Zagrożeniem dla polityki historycznej jest także ona sama. Pojawia się możliwość fałszowania kształtu historii na rzecz polityki, a nie prawdy historycznej. temat polityka historyczna, polityka pamięci. Chciałbym Państwa prosić o odniesienie się do tego problemu, do tego pojęcia semantycznego. Czy faktycznego? Pani doktor. Bo ja bardziej preferuję i częściej używam to pojęcie polityka historyczna. Ono, oczywiście ono się odróżnia od tej polityki pamięci. Wydaje się, że polityka pamięci jest bardziej forsowana jako taka zbiorowa, tak zwana kolektywna, jak to się nazywa w Europie, wspólna pamięć, jakieś przeżyć. Ale dlaczego wolę tą nazwę polityka historyczna i jej bardziej używam? Bo póki co mamy cały czas państwa narodowe w Europie. I ja to raczej widzę, to budowanie wspólnej pamięci, ona jest dość złudne jednak, bo oczywiście mamy pewne elementy, które nas łączą, pewne doświadczenia, o których potrafimy tak samo opowiadać, ale generalnie one się różnią. Zwłaszcza w Europie, bo to kontynent jednak, który przeszedł dwie duże wojny, prawda, zwłaszcza ostatnia dla nas istotna w tym kontekście. I ja raczej patrzę też jako, nie tylko jako historyk, ale jako politolog, też patrzę trochę na tą politykę historyczną jako na taki wolny rynek europejski, gdzie te polityki historyczne to jest właśnie pewna gra o wizerunek. I bardziej patrzę na to w kontekście polityki, czyli konkretnego osiągnięcia konkretnego celu politycznego, pewnej skuteczności politycznej, niż w sensie walki o prawdę. To przykro to skonstatować, ale tak to raczej wygląda. Więc trudno tu mówić o pamięci, o wspólnej jakiejś pamięci. Panie dyrektorze. No, polityka historyczna jest narzędziem, za pomocą którego różne państwa realizują swoje cele, osiągają zamierzone cele. To są cele wewnętrzne, ale też zewnętrzne, nakierowane na sąsiadów, czy na szersze wspólnoty, jeżeli mówimy w perspektywie wspólnoty europejskiej, tak? To jest budowanie wizerunku państwa, osiąganie pewnych korzyści, pewnego poziomu w kontekście sąsiadów, czy partnerów, czy przeciwników w jakichś tam dyskusjach. Polska jest krajem, który taką politykę powinien realizować skutecznie w obu obszarach, wewnętrznym i zewnętrznym, ale też Polska jest obszarem, na którym inni realizują swoją politykę, ponieważ nasza burzliwa, często tragiczna historia przebogata zostawiła spuściznę taką, a nie inną. Tak? Jesteśmy obszarem, gdzie krzyżują się właśnie interesy sąsiadów i nie tylko, związane właśnie z kierowaniem polityki historycznej. Takim najprostszym obszarem działań to jest ten obszar upamiętnień i grobów i cmentarzy wojennych. Mówię akurat o tym, ponieważ parę lat tkwię w tej sferze jako najpierw pracownik Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa od zeszłego roku Instytutu Pamięci Narodowej, więc spotykam się przede wszystkim z aktywnością naszych partnerów na tym obszarze, tak? A biorąc pod uwagę, że na terenie Polski mamy około 12 tysięcy grobów i cmentarzy wojennych. Mamy pochowanych około 2 miliony poległych żołnierzy, ale też i cywilnych ofiar wojen, represji totalitarnych, co jest też zjawiskiem często obcym i niezrozumiałym dla naszych sąsiadów, szczególnie zachodnich. U nich funkcjonuje pojęcie poległego żołnierza. Tak, jeżeli mówimy o ofiarach wojen, a ofiary cywilne, masowe groby, to jest coś abstrakcyjnego. Więc jeżeli mamy takie dziedzictwo, taką spuściznę, no to jest niesamowicie, że tak powiem, kuszący materiał do budowania na tym swojej narracji, swojej polityki historycznej. A czy zdaniem państwa polityka historyczna nie jest zjawiskiem, które, tak jak tutaj wspomniano we wstępie, zostaje wprowadzona po zjednoczeniu państwa niemieckiego? Czy nie jest polityka historyczna czymś, co realizują państwa mocne, silne, mające znakomitą kulturę, gospodarkę? Natomiast ta przestrzeń, która jest pomiędzy, zostaje właściwie zawłaszczona przez tych silnych, ponieważ mniejsze państwa tego nie czynią. A z drugiej strony polityka pamięci, ja odnoszę takie wrażenie, że jest jakimś takim konstruktem do tworów ponadnarodowych. Jak byście się państwo do tego odnieśli? Oczywiście, że tak jak powiedziałam, jeśli popatrzymy na polityki historyczne w sensie różnych państw, realizowanych przez różne państwa, jako właśnie taki wolny rynek, taką grę o wizerunek. Pamiętajmy, że wizerunek państwa przekłada się na konkretne korzyści gospodarcze, prawda, inne, konkretne. Więc oczywiście jest o co grać. I państwa silne gospodarcze, które są w stanie też wydać większe pieniądze, na też lepszymi mechanizmami się posługują, prawda, mają lepsze, jakbyśmy powiedzieli, kolokwialnie dojścia. Oczywiście dominują ten wolny rynek polityki historycznej, pamięci, tak, próbują oczywiście kształtować to. Stąd się boję tego właśnie, tej wspólnej, kolektywnej pamięci, jak to się mówi, dlatego, że właśnie boję się jej dlatego. Że właśnie to te państwa silne mogą narzucić pewną narrację. Takie przykłady już są, że na przykład pomysły na tworzenie pewnego słownika, którym będziemy opowiadać o II wojnie, który ma być wspólny, prawda? No to doświadczenie jednak jest inne. I oczywiście, że silniejsze państwa mają tu przewagę dużą, ale też jednak politykę historyczną się realizuje, i to jest zaleta dla nas trochę też, realizuje się bardzo różnymi metodami. My to nazywamy, to jest taki soft power, tak? Nie musi być tylko hard power, pieniądze, prawda, wpływy, ale może być też soft power. Soft powerem mogą być na przykład, pierwszy taki przykład, który mi przychodzi do głowy, nawet często niskobudżetowe filmy dobrze nakręcone, tak jak na przykład wszyscy wiedzą o czeskich lotnikach, bo jest bardzo dobry film nakręcony. Czesi są znakomici. Dokładnie, tak jest, oczywiście. I to jest za małe pieniądze, dobry film zrobiony i wszyscy wiedzą o czeskich lotnikach, o polskich nikt, prawda? Więc oczywiście to jest trudniejsze, ale jest ta nisza, w której tutaj oczywiście można to też realizować. Panie dyrektorze? Oczywiście biorąc pod uwagę konkurencję silnych partnerów, tak, silnych graczy na tym rynku pamięci, można sobie nakreślać cele jakby minimum, czy te dające się osiągnąć w bliższej perspektywie, no i te dalsze strategiczne, nad którymi trzeba pracować, w które trzeba zainwestować. Takimi celami w krótszej perspektywie na pewno takim celem jest edukacja społeczeństwa i uodpornienie własnego społeczeństwa na tą, mówiąc wprost, propagandę czy narrację zewnętrzną, tak, żebyśmy nie dali się zepchnąć do narożnika, żebyśmy się nie dali steroryzować taką wizją historii, jaka jest proponowana na zewnątrz i jaka stawia nas w niekorzystnym świetle. Żebyśmy rzeczywiście nie zaczęli funkcjonować jako takie stłamszone, małe społeczeństwo, które po prostu nie jest w stanie odeprzeć fałszywych ataków, zarzutów. Nie potrafi bronić swoich racji. Tak. I przyjmuje właśnie taką pozycję wycofaną w tej dyskusji. No, to jest coś, co możemy osiągnąć właśnie już teraz, chociażby poprzez filmy niekoniecznie wielkie hollywoodzkie produkcje, ale dobrze realizowane materiały edukacyjne, filmy dokumentalne. Stypendia naukowe dla cudzoziemców. Wizyty studyjne, tak. Jak najbardziej. Także myślę, że to jest pierwszy etap, na którym powinniśmy się skupić. Proszę Państwa, Pani doktor Lubecka zajmuje się polityką historyczną Niemiec. Chciałbym Panią zapytać, jak silne państwo, szczególnie po zjednoczeniu, ale też mówimy o Bundesrepublik, jak odchodzono od pewnych kwestii semantycznych, poczucia winy, tego, o czym pan dyrektor mówił, żebyśmy nie mieli tego poczucia winy. Jak to państwo realizuje w zasadzie od II wojny światowej politykę historyczną? No, tak zastanawiając się, to wydaje mi się, że to jest w ogóle największy sukces na świecie. Może jeszcze Izrael również ma taką dobrą politykę historyczną, ale jeśli popatrzymy na całą drugą wojnę, winy, które Niemcy jednak jako naród, prawda, no, im przypisujemy tą winę, w końcu Hitlera poparło ponad 90% Niemców, no to jest niesamowity sukces, prawda, po 50 latach, ponad 50 latach Niemcy są krajem, które są najbardziej pożądanym partnerem, nikt im wojny nie wypomina, to sporadyczne przypadki są, i prawda? Wiodącym państwem. Tak jest, także to jest, wydaje mi się, że to jest niezwykły sukces. Pan zapytał, jak odchodzono od tego, no ja bym powiedziała, nie odchodzono, w ogóle nie trzeba było odchodzić od poczucia winy w zasadzie, dlatego że to poczucie winy, jak się analizuje zaraz po II wojnie światowej, jego nie było. Mamy bardzo dużo badań opinii publicznej w Niemczech, robionych jeszcze przez Amerykanów, później już przez samych Niemców, gdzie we wszystkich tych badaniach zdecydowanie ponad 50% Niemców mówi, że absolutnie są niewinni. Raczej często czuli się jako ofiary porzucone przez swoje, najpierw omamione, a później porzucone przez przywódców. I jakby to było naturalne, znaczy naturalne jest też i zrozumiałe z punktu widzenia psychologii. Syndrom wyparcia, znamy go, prawda? Tak. Więc i też naturalne jest to, zawsze podkreślam, że ten naród, mówimy tu głównie oczywiście o Niemczech Zachodnich z oczywistych względów, czego miał oczekiwać od własnych rządów? No właśnie tego, żeby ten wizerunek Niemiec był jak najlepszy. Więc oczywiście kolejne rządy to realizowały i to było dość naturalne. Natomiast po 90 roku, po zjednoczeniu Niemiec, niebezpieczna stała się inna tendencja. Znaczy tendencja, że Niemcy zaczęły zmieniać jakby swoją przeszłość. To znaczy o ile do zjednoczenia próbowały, mówić tak, no winy ponosimy, nie przyznawali się, że się nie rozliczyli z nich do końca, ale mówiono tak, to jest wina, ale popatrzcie, my tutaj teraz budujemy państwo demokratyczne, konstytucyjne, wzorcowe, rozliczyliśmy się, odszkodowania wypłaciliśmy, tak, nowe państwo. Ale tendencja zaczęła się po zjednoczeniu inna, że teraz Niemcy zmieniają, jakby zaczynają nową narrację o przeszłości i to mi się wydaje niezwykle niebezpieczne. Właśnie ta taka nowa narracja, która mówi, no tak, my robiliśmy, ale inni też robili, bez Estończyków, Ukraińców, o dziwo Polaków, to by się nie udało. Przed nami obozy robili inni. Tak jest, dokładnie, przed nami obozy robili inni. To są pewne tendencje, które można też zauważyć, nazwać wręcz. I ja bym nawet się odniosła też do tego, co tutaj pan dyrektor mówił, ta edukacja. I uczeń, który, świadomy uczeń, obywatel, który zna swoją historię, jest najlepszą obroną, ale też trzeba bardzo uważać. I myślę, że duża praca przed nami też, jeśli chodzi o szkolenie nauczycieli, dlatego że ta narracja europejska, która bardzo też Niemcom pasuje, no współtworzą ją oczywiście, ona jest o tyle niebezpieczna, że ona bardzo łatwo i ładnie przemawia do młodego pokolenia. Bo jeśli powiemy, właśnie to jest ta narracja, jeśli powiemy, no ofiary wobec cierpienia są równe, no przecież, no tak, prawda. No dobrze, i teraz pojawiają się teksty, prawda, które mówią, pokazują, jak biedni Niemcy byli wypędzeni, prawda, i z dziećmi, rodziny całe, prawda. Wprowadzenie w ogóle pojęcia wypędzonych. Wypędzenie w ogóle, używamy go już dzisiaj, choć sama tak. W latach 90. protestowałam przeciwko temu, sama już używam. To też pokazuje, to jest też pewne takie signum temporis. I pokazanie, prawda, żydowskiego dziecka. Dwie historie, dwa cierpienia, prawda? No ale to właśnie nie o to chodzi. Bez kontekstu, to jest taka też taka, ja to nazywam, że to jest taka moralna uniwersalizacja, prawda? Zło jest w każdym z nas. Niemcy mówią, Hitler jest w każdym z nas, tak? Rozliczmy się, wszyscy mamy jakieś winy, prawda? I to jest bardzo niebezpieczne i bardzo łatwo przemawiające do młodych ludzi, bo to jest taki humanizm, taki ładnie opakowany niby humanizm, prawda? I Niemcy bardzo ładnie wykorzystują tą lukę przy wystawach, przy pisaniu, właśnie przy tej polityce historycznej, wykorzystują właśnie pokazując takie elementy humanitarne, pokazując właśnie, zrównując ofiary. Ale czy to jest inżynieria taka nowego człowieka niemieckiego? Czasem się, nie chcę robić teorii spiskowych, natomiast nie wydaje mi się, żeby całość to była jakaś żywiołowy, naturalny rozwój pewnej semantyki. Wydaje mi się, że jednak oprócz tych naturalnego rozwoju, naturalnych pytań, które zadajemy, prawda, również o cierpienia Niemców, to jednak z drugiej strony w bardzo prostych rzeczach, jak to, na co się daje, na jakie na przykład badania w Niemczech się daje pieniądze. Dlaczego bada się wypędzenia z Polski, z Czech, a nie bada się na przykład z okręgu kaliningradzkiego, prawda? Więc to jest już hard power, prawda? Tak, znaczy tu jest już kwestia polskich obozów, pewnie jeszcze do tego dojdziemy. Przypadek? Nie przypadek, prawda? Więc tu jest dużo elementów takich, które na pewno trzeba być bardzo czujnym tutaj i analizować, sprawdzać i reagować. Panie dyrektorze, a jak z pańskiego doświadczenia, z pańskiej perspektywy wyglądają te relacje polsko-niemieckie w sensie upamiętnienia? A jak to praktycznie Wydawałoby się, że sprawa została uregulowana, omówiona, sprecyzowana już na bardzo wysokim szczeblu, bo te trudne tematy w relacjach polsko-niemieckich były w jakiś sposób szlifowane, tak, i uzgadniane od początku układania współpracy po przemianach ustrojowych w Polsce, tak, czyli właściwie i w wspólnym oświadczeniu Koleja Mazowieckiego możemy znaleźć takie akcenty i później w traktacie o współpracy i dobrym sąsiedztwie też do tego się odniesiono. Na kanwie jakby tego podpisana została umowa między rządami Polski a rządem Federacji Niemieckiej o współpracy przy utrzymaniu grobów wojennych, grobów ofiar represji totalitarnych. Strona niemiecka utrzymuje na swój koszt 13 cmentarzy na terenie Polski, na których są chowani żołnierze niemieckich formacji z okresu II wojny światowej. Dokonuje co roku kilku tysięcy ekshumacji żołnierzy niemieckich z II wojny, przenosi ich na te cmentarze zbiorcze. Wszystko na koszt strony niemieckiej. Dostajemy jako strona polska listy zidentyfikowanych żołnierzy do weryfikacji przed umieszczeniem ich nazwisk na tablicach. Jest taka zasada, że nie umieszcza się tam ani stopni wojskowych, ani przynależności do formacji wojskowych i nazwiska członków formacji uznanych za zbrodnicze nie mają prawa znaleźć na tych kamieniach pamiątkowych. One pozostają tylko w ewidencji cmentarzy. Więc wydawałoby się, że ze strony niemieckiej mamy pełną gotowość do współpracy, poszanowanie. Każda uroczystość z udziałem delegacji niemieckiej zawiera no, takie już rytualne przeprosiny i przyjęcie odpowiedzialności przez stronę niemiecką za zbrodnie wojenne, za wybuch II wojny światowej. I powiem szczerze, jak to obserwuję tak trochę z dystansu, to trochę to już zaczyna drażnić. No, to może być dziwne, tak, ale ja nie oczekuję od ludzi, którzy się urodzili w latach 50., 60., żeby oni przepraszali za zbrodnie wojenne, bo oczywiście oni ich nie popełnili, tak. Ja bym oczekiwał z ich strony szczerości, właśnie przeinaczania faktów, tak, czyli nie wprowadzania nowej narracji, nie tak zwanej prawdy historycznej. Nie rozcieńczania tak tej odpowiedzialności, tak. Bo to jest z jednej strony zaklinanie, że to my ponosimy winę, my Niemcy i oczywiście przyjmujemy tą odpowiedzialność, a z drugiej strony delikatnie wskazujemy na współudział innych, pouczamy też swoich partnerów, żeby byli czujni, bo ten nazizm się może odrodzić, może właśnie u was. Te akcenty są przemycane przy tej okazji. Ale to jest jakby strona kontaktów oficjalnych, tak? Oprócz tego mamy taką działalność. Czyli to jest poziom centralny, jest jak poziom, gdyby państwowy? To jest ten poziom państwowy, tak, oficjalne kontakty przedstawicieli urzędów i instytucji powołanych do współpracy na tym obszarze. A oprócz tego mamy taką falę aktywności, inicjatyw niezauważanych na wyższym szczeblu, czy w szerszej perspektywie, bo one się odbywają właśnie na poziomie lokalnych wspólnot, społeczności, samorządów, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, które... Ale to są inicjatywy tych właśnie społeczności, tych instytucji lokalnych? Tak. To jest z jednej strony aktywność polskich środowisk i polskich samorządów, a z drugiej strony działalność właśnie, powiedzmy, organizacji mniejszościowych niemieckich lub organizacji społecznych z terenu Niemiec, które realizują jakieś swoje inicjatywy na terenie Polski. I to jest oczywiście związane z remontami upamiętnień niemieckich, które pozostały na naszych terenach, na ziemiach zachodnich, na północnych. To są upamiętnienia poświęcone ofiarom I wojny światowej najczęściej, które są remontowane jako obiekty zabytkowe. Przy okazji są uzupełniane. Ich treści są uzupełniane o upamiętnienie ofiar II wojny. Ale tu można mówić o skali całego kraju, całej Polski? Czy to jest kwestia, no, powiedzmy, tych ziem zachodnich, to jest zachodnich, ten obszar, północnych? Dawny obszar niemiecki, mhm. Tak. Tam, gdzie środowiska mniejszości niemieckiej są aktywne i gdzie jest ten kontekst, jest ten punkt zaczepienia, tak? Jeżeli w jakiejś wiosce stoi pomnik postawiony w latach 20., który upamiętnia poległych w czasie Wielkiej Wojny. Bardzo typowa rzecz, jadąc przez Węgry, Czechy, mamy mnóstwo tego typu pomników, prawda? U nas też takie występują na tych ziemiach. To nie jest nic złego. No, Wielka Wojna była tragedią olbrzymią, wytrzebiła ludność właśnie w takich małych miejscowościach. Ale dokładanie do tego treści związanych z II wojną, upamiętnianie ofiar II wojny, i mówi się wprost o poległych żołnierzach, o poległych bohaterach. Pojawiają się tam teksty tylko i wyłącznie w języku niemieckim. Nie ma żadnego nadzoru nad tymi treściami. Czyli de facto jest to wprowadzanie polityki historycznej. Tak. Buduje się właśnie narrację taką, że to byli nasi bohaterowie, ci lokalni, tak, polegli na polu chwały. Nie wiem, gdzie oni polegli. Czy oni polegli na froncie wschodnim, czy oni polegli w Afryce Północnej, czy zginęli przy pacyfikacji polskiej wsi, tak? Ale jeżeli my zgłaszamy protest wobec takich inicjatyw, to jest tłumaczenie, że to są biedni mieszkańcy lokalnych ziem, którzy zostali siłą wcieleni do Wehrmachtu. Oni są takimi samymi ofiarami wojny, jak ofiary polskie, na przykład egzekucji czy pacyfikacji wsi. Tak, że oni przecież nie chcieli i to była ta zbrodnicza polityka tego nazistowskiego systemu i należy ich tak samo upamiętnić, że właśnie to stawianie znowu znaku równości między tymi ofiarami. Na kanwie tej aktywności strony niemieckiej, czy to organizacji niemieckich spoza Polski, czy działających w Polsce, widzimy odzew samorządów. Niestety często taki zupełnie bezrefleksyjny. Często jest to przykre, bo to jest, mam wrażenie, przejaw też jakiegoś takiego kompleksu wobec na tych ziemiach nazywanych w okresie komunistycznym ziemiami odzyskanymi, tak? Jest to przejaw jakiegoś kompleksu wobec tej wyższej cywilizacji, która tam była. Myśmy, jak ci barbarzyńcy, ją wypchnęli poza granice swojego państwa narodowego, ale teraz mamy to dziedzictwo poniemieckie i podchodzimy do tego z jakąś niesamowitą atencją, pokorą, z fascynacją, która czasami już przekracza dopuszczalne granice. A czy za tym nie stoi pieniądz? Powiem tak, takim przykładem są ruiny mauzoleum bitwy pod Tannenbergiem, mauzoleum Hindenburga, pomnik chwały Rzeszy, tak? Wprzęgnięty w propagandę III Rzeszy w okresie już władzy Hitlera. Te ruiny kuszą z jednej strony, bo to jest atrakcja dla niektórych działaczy lokalnych, perspektywa stworzenia właśnie jakiejś atrakcji turystycznej, która by przyczyniła się do rozwoju gminy, do przyciągnięcia, nie wiem, turystów. A z drugiej strony właśnie jest ta fascynacja tym potężnym państwem i tą cywilizacją, której ruiny mamy na swoim terenie i powinniśmy się nimi zająć, je pielęgnować, a najlepiej, no, były nawet takie parę lat temu pomysły, żeby odbudować po prostu. Odbudować Tannenberg Denkmal jako atrakcję lokalną. Naszymi gośćmi w audycji są pani doktor Joanna Lubecka i pan dyrektor Adam Siwek. Teraz chciałbym Państwa poprosić o odniesienie się do takiego zjawiska, które jest zjawiskiem jak gdyby w ostatnim czasie dość powszechnym w świecie, dotyczącego pewnych określeń. Polskie obozy koncentracyjne, polskie obozy śmierci. Tu chciałbym zaproponować Państwu wysłuchanie materiału archiwalnego z audycji Reszka Świata sprzed 2 lat. Chyba jedna z najbardziej przykrych wpadek. Barack Obama rozdaje medale wolności 2012 rok i jeden z tych medali przyznaje pośmiertnie Janowi Karskiemu, bohaterowi polskiego podziemia, który usiłował zaalarmować Zachód o tym, że w Polsce naziści dokonują Holokaustu. I oto co się dzieje. Before one trip across enemy lines, resistance fighters told him that Jews were being murdered on a massive scale and smuggled him into the Warsaw ghetto and a Polish death camp to see for himself. Chodziło o polskie obozy śmierci. Podczas takiej wielkiej uroczystości Barack Obama użył takiego określenia. Polska delegacja zareagowała jak mogła najszybciej, no ale jednak skandal się zdarzył. Polskie obozy śmierci, to sformułowanie funkcjonowało w Stanach Zjednoczonych przez dziesięciolecia. Posługiwały się nim nawet osoby dobrze wykształcone. I choć ostatnio część mediów zakazała swoim dziennikarzom używania tego określenia, sprawa nie przebiła się do szerszej opinii publicznej. Tymczasem po wtorkowej uroczystości w Białym Domu dziesiątki amerykańskich gazet i portali internetowych informowały o gafie prezydenta USA. We wszystkich publikacjach tłumaczono, skąd bierze się oburzenie Polaków i wyjaśniano, że Polska była pod okupacją niemiecką i że to naziści stworzyli i prowadzili obozy koncentracyjne. David Frum w portalu internetowym The Daily Beast podkreślał, że obozy były po 3-krotnie niemieckie, a cytowana przez wiele gazet agencja Associated Press tłumaczyła, że precyzyjne sformułowanie powinno brzmieć nazistowskie obozy śmierci na terenie okupowanej przez Niemcy Polski. Z kolei w telewizji CNN dziennikarki w studiu chwaliły się, że wiedzą, iż obozy nie były polskie, tylko nazistowskie. Paradoksalnie więc dzięki kontrowersjom po gafie Baracka Obamy w USA przeprowadzono akcję informacyjną, która normalnie kosztowałaby grube miliony dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Białe plamy. Proszę Państwa, no problem polskie obozy zagłady, polskie obozy śmierci. Czy mamy, że tak powiem, twórcę tego określenia? Czy ktoś to określenie do jakichś celów stworzył? Że w końcu XXI wiek i to pojęcie coraz częściej się pojawia w całym świecie. Pani Joanno. Najprościej byłoby powiedzieć, że to jest po prostu taki geograficzny skrót i tak też się wszyscy tłumaczą. Mamy taką teorię, ale nie widziałam, przyznaję od razu i nie znam polskiego naukowcy, który widział na to dowody, że to jest ten zlepek polskie obozy został stworzony w latach 50. przez specjalnie powołaną komórkę wywiadu niemieckiego, BND, przez, to się nazywało Agencja 114, która, to był taki pomysł, żeby odwrócić od Niemców to właśnie odium wojny, a chodziło konkretnie o to, że niemieckie produkty były bojkotowane na świecie właśnie ze względu na zbrodnie i właśnie, że została stworzona taka komórka przez Alfreda Benzingera, to był oczywiście pochodzący jeszcze z działacz wywiadu niemieckiego, funkcjonariusz z III Rzeszy. No i że właśnie to miało, że najpierw puszczono to w prasie niemieckiej, czekano na reakcję, jak zareaguje wolny świat, oczywiście nie my, nas wtedy nie było, tak. I nie zareagował, właśnie Amerykanie też nie zareagowali. Czyli przyjęło się. Przyjęło się. Tak jeszcze raz tutaj podkreślam, nie mamy dokumentów bezpośrednio, które mamy, tylko takie poszlaki, które gdzieś tam wskazują na to. Mam nadzieję, że może kiedyś zobaczymy i potwierdzi się ta teoria, bądź nie. Natomiast najczęstsze tłumaczenie jest właśnie, że to jest skrót myślowy. Ale ja myślę, że tutaj w tym materiale też kapitalnie wyszła jedna rzecz. Dziennikarze tutaj mówią, że no może to dobrze jednak, bo akcja, za którą musielibyśmy zapłacić, wyszła nam za darmo. Tyle tylko, że w większości tych sprostowań, i tutaj też to było cytowane wręcz, pojawia się, że nie wolno używać polskie obozy, należy mówić nazistowskie obozy. Otóż to jest tak samo bez sensu, dlatego że państwo nie uwierzycie, ale są badania robione na świecie, w bardzo różnych krajach, i w Australii, i w Stanach, w Kanadzie, i w Europie, gdzie szczególnie bada się uczniów, studentów, czy młodych ludzi, zadaje im się właśnie to pytanie w różnych kontekstach, kim byli naziści. No i odpowiedzi są naprawdę bardzo zaskakujące. Łącznie z tym, że o ile dobrze pamiętam, w latach 90. w Dolinie Krzemowej zrobiono w koledżach takie badanie i tam wychodziło, że powyżej 90% to odpowiadało, że to są Polacy. Więc nic nas nie ratuje słowo nazistowski, nic nas nie ratuje słowo naziści. Tu jest kwestia, że jeżeli używamy tej nazwy nazistowskie, to musi paść obok niemieckie. To znaczy, tak jak jest oficjalna nazwa Auschwitz w tej chwili, prawda? Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny. I ratowanie się tymi nazistami naprawdę tutaj nic nie daje. Niemcy bardzo pilnują tego, żeby używać tylko słowa nazistowski. Co więcej, wchodzą w polemiki, jeżeli Polacy tutaj na przykład przy zmianie nazwy w obozu Auschwitz, była taka, kilka takich polemik i między innymi jedno taki argument podstawowy, który był w ogóle wymieniany, to był taki właśnie, że przecież nie wszyscy Niemcy byli nazistami, więc to jest i nie każdy nazista też był Niemcem. I to jest ten argument właśnie podstawowy. Ale kiedyś słyszałem pani wypowiedź odnośnie sytuacji we Francji. Tam jest ciekawa sytuacja. Tak, Francuzi bardzo sprytnie robią politykę historyczną. Otóż, jak wiemy, upraszczając nieco, próbują wymazać z pamięci okres II wojny Vichy, tak? I odpowiedzialność Vichy za wydalanie Żydów z Francji, robienie przecież obozów francuskich, które były, które koncentrowały faktycznie Żydów przed wywózką, przed oddaniem ich w ręce niemieckie. I Francuzi faktycznie na tych obozach, które były prowadzone przez Francuzów, piszą, z Niemcami. Tak, we współpracy, albo nawet czyste, tylko zarządzane przez Francuzów. To były takie przejściowe głównie obozy. Nazywają te obozy nazistowskimi. Natomiast wszędzie, gdzie byli Niemcy i były niemieckie, nazywają niemieckimi. Więc to właśnie jest, to pokazuje tą manipulację, manewrowanie, oczywiście z punktu widzenia państwa francuskiego, skuteczne. Więc właśnie w ten sposób to wygląda. Natomiast walka tutaj z polskimi obozami, no teraz obserwujemy na bieżąco, jaka ona jest trudna, bo mamy proces, prawda, przeciwko CTF. I to są też niesamowite jednak rzeczy, jak można zrealizować wyrok sądu, a równocześnie tak go zrealizować, żeby on był najkorzystniejszy. Nie zaistniał w przestrzeni publicznej. Żeby nie zaistniał w przestrzeni publicznej. I to właśnie CDF fantastycznie z punktu widzenia niemieckiego zrobiła, czyli przeprosiny umieszczone jako PDF, tak żeby nie dało się, mówiąc kolokwialnie, wygooglować, żeby one się nie pojawiały jakby właśnie na stronach internetowych. Trzeba dojdą do tych przeprosin tylko ci, którzy wiedzą, że one tam są. Więc absolutnie nie spełniły. Czy te przeprosiny, jeśli to się ukazuje gdzieś powiedzmy w mediach jakichś w świecie, są później publikowane przeprosiny, czy to są noty dyplomatyczne do placówek MSZ-u czy MSZ-u polskiego? O tym procesie, o którym mówię, czyli przeciwko stacji publicznej niemieckiej CDF, telewizyjnej, to były przeprosiny, które miały być umieszczone na stronie internetowej stacji, w ogóle na tym pierwszym wejściu. I chodziło o to właśnie, żeby hasła, które wpisujemy w Google, żeby można było, żeby one przekierowywały, prawda? No to właśnie tak zrobiono zabieg, że one nie przekierowują. Natomiast faktycznie jest problem z protestami MSZ-u. One są, bardzo jest to monitorowane. Problem jest tylko taki, że jeżeli jakaś gazeta napisze na pierwszej stronie artykuł i użyje tego sformułowania polskie obozy, oczywiście idzie nota od razu i protest, tylko problem jest, że przeprosiny nie docierają do tego samego czytelnika, który przeczytał artykuł. Bo one są właśnie publikowane tam na kolejnej stronie między jakimiś wiadomościami. Bądź zupełnie w sieci. Tak, czyli nie ma tego efektu, prawda? Nie ma tego efektu, że ten, kto czyta, później dostanie komunikat. Więc oczywiście to trzeba robić i tak, ale to nie jest ten sam odbiorca i to jest największy problem. Szanowni Państwo, jesteście Państwo badaczami, pan dyrektor zajmuje się tym problemem od wielu, wielu lat. Co trzeba zrobić w państwie, w społeczeństwie, abyśmy zaczęli reagować na to w sposób racjonalny? Jak państwo musi być przygotowane do tego, żeby społeczeństwo miało ten potencjał wiedzy, na podstawie którego może dokonać tej reakcji? Panie dyrektorze. Przede wszystkim potrzebna jest tutaj konsekwencja, bo mam wrażenie, że to jest takie działanie akcyjne od kryzysu do kryzysu, próba gaszenia pożaru, nie ma konsekwentnego, systematycznego działania, które byłoby rozpisane na role. Bez przesady, tak, i nawet w perspektywie czasowej, tak, z myślą o, nie wiem, dwóch pokoleniach w przód. To nie jest kwestia do zrobienia w ciągu kadencji Sejmu. To jest misja państwa i to powinno być realizowane niezależnie od tam barw politycznych aktualnego rządu. Misja, która, jak widzimy, realizowana u sąsiadów, przynosi skutki, tak? Czyli nie wymyślimy innego patentu na to. Wzorce są sprawdzone. Wzorce są sprawdzone, one działają, te metody działają, więc no, pozostaje tylko sięgnąć po gotowiec, tak? I go realizować. Jeżeli chodzi o właśnie te obozy polskie, obozy, które weszły w nową fazę, można powiedzieć, w tej chwili, bo chciałem zwrócić uwagę na to, że obozy polskie nie skończyły się z drugą wojną, jak się początkowo wydawało. Polskie obozy funkcjonowały później, tak? I one są tak samo, albo jeszcze bardziej polskie. W innym systemie ideowym. W innym systemie, ale widać, no, tak to się przedstawia, że tym Polakom się te obozy tak spodobały, że po prostu korzystali z tego narzędzia, tak, później gnębiąc lokalne społeczności, właśnie szczególnie te mniejszościowe, stosując cały aparat represji wobec nich. To jest niepokojące. W tej chwili mamy zmienione zupełnie spojrzenie na przykład na rocznice styczniowe i lutowe. Zawsze to był czas, kiedy wspominaliśmy tragedie więźniów niemieckich obozów, marsze śmierci, tak, te potworne marsze ewakuacyjne w warunkach zimowych, które po prostu pociągały ze sobą tysiące ofiar. Tych, którzy cudem dożyli do tego 1945 roku, byli mordowani właściwie tymi marszami, które niczemu nie służyły już w tym momencie. W tej chwili się o tym nie mówi, natomiast jest to okres na przykład tragedii górnośląskiej, tak? Czyli tego najazdu Armii Czerwonej wspieranej przez polskich komunistów, który to najazd przyniósł zagładę lokalnych społeczności, no, niemieckich oczywiście. I zaczął się ten ponury okres brutalnych represji polskich. Nikt nie mówi, że komunistycznych, tak? Brutalnych polskich represji skierowanych wobec tych autochtonów, którzy przecież nie byli niczemu winni, tak? Oni tam sobie mieszkali spokojnie i nagle zaczęła się wojna, tak? To też jest ciekawe, że dla nich wojna się zaczęła w styczniu 1945 roku, a nie we wrześniu 1939. To jest tendencja, która zaczyna narastać, przybierać na sile i jej trzeba przeciwdziałać. To jest oczywiście przedstawiane w sposób bardzo chwytający za serce, kiedy właśnie widzimy te marsze wypędzonych, ale tych wypędzonych Niemców, tak? Kiedy oglądamy filmy typu Gustloff, tak? Gdzie serce nam zamiera, jak widzimy tragedie, te bołki z potopionymi w tym lodowatym Bałtyku niemowlakami i ten dramat tych ludzi. No i rzeczywiście ciężko jest z tym walczyć, ciężko jest znaleźć argumenty skuteczne, żeby tą narrację przełamać, tak? No ale w tym momencie mówimy o tragedii ludzi w końcowym okresie wojny. Ludzi, którzy musieli mieć świadomość, że ta wojna trwała od 5 lat wcześniej. Którzy doprowadzili do tego, że władzę przejął Hitler i NSDAP. Którzy nie byli pod kloszem. Nie byli odizolowani od sytuacji, która się działa na świecie wokół nich. Oni byli w tej swojej spokojnej enklawie, w tej swojej wiosce, gdzie żyło się sielsko, dopóki nie przyszli komuniści polscy i Armia Czerwona. Nie, to jest sytuacja, która, no, porównajmy sytuację Polaków z II Rzeczpospolitej, którzy zostali za granicą, za linią Kerzona. Nigdy nie pada pojęcie wypędzeni ze swojej ojcowizny. Natomiast tu używamy w przestrzeni publicznej pojęć, które jak gdyby na tą wyobraźnię ludzką zaczynają podgrzewać. Że za tym wypędzeniem, no, jest jakaś tragedia. Oczywiście tutaj nie abstrahujemy od tego, że to były tragedie ludzkie, ale był on czymś powodowany. To Niemcy wywołały tą wojnę. Jak pani doktor, widziałaby wyjście z tej sytuacji w tej perspektywie czasowej, historycznej, budowy nowego języka, postrzegania historii w naszych stosunkach? No, my możemy zbudować. Pytanie, czy potrafimy później go przeforsować i czy nawet mówiąc, może narzucić. Może idąc przykładem Czechów próbować trzeba. Tak, na pewno różnymi metodami. Natomiast ja myślę, że tutaj dokładnie zgadzam się stuprocentowo z tym, co pan dyrektor powiedział. Ja zawsze mówię, że ja badając tą politykę, śledząc tą politykę historyczną w Niemczech, ja zazdroszczę Niemcom. Ja zazdroszczę. To są faktycznie gotowe wzorce. Nie mamy tyle środków, ale naprawdę metody... Zazdroszczy pani skuteczności. Zazdroszczę skuteczności, oczywiście. I to jest też tak, że nie wszystkie metody nam się podobają, ale to jest świat brutalnej polityki. To nie jest świat walki o prawdę historyczną. Też gdzieś tam w tle mamy taką nadzieję, prawda? Ale czasem jak patrzę na to, to tak nie jest. I co, jak my możemy reagować na różne rzeczy? No właśnie to jest to, co pan redaktor powiedział. Musimy konsekwentnie pilnować kontekstu historycznego, dlatego że Niemcy uwielbiają opowiadać o II wojnie światowej mikrohistoriami. Wyciągamy historię, właśnie Gustloffa wyciągamy, tak? Nic wcześniej się nie działo, tylko jest nagle tragedia ludzi, tak? Bombardowania Drezna, prawda? Straszne ofiary, prawda? Ale dlaczego to się dzieje? Ja zawsze mówię, nie byłoby tego, nie byłoby Gustloffa, nie byłoby Drezna, gdyby nie 1 wrzesień. I pilnowanie kontekstu wydaje mi się, że dla nas jest bardzo ważne, z takich drobnych narzędzi. Natomiast najważniejsza jest strategia. Najważniejsza jest strategia i to właśnie, co jaki my chcemy mieć wizerunek historii Polski za 20 lat, za 30 lat, z czym chcemy się przebić. Trzeba ustalić priorytety. Wszystkiego nie jesteśmy w stanie zrobić. To trzeba bardzo na zimno kalkulować. Ja wiem, że to brzmi prawie jak manipulowanie, ale niestety skuteczności tu się inaczej nie da osiągnąć. Nie można inaczej. Tutaj się nie da. Natomiast to się da robić. Ja zazdroszczę Niemcom. Dlaczego oni mają skuteczną strategię? Bo robią właśnie strategię ponad partiami. I jest jeszcze jedna rzecz. Jest coś, co lubimy używać, a chyba nie do końca też wszyscy sobie zdają sprawę z tego, co to jest, czyli racja stanu. Przeciętny Niemiec nie zrobi czegoś, co nawet w jego odczuciu zaszkodzi krajowi. Państwu. Tak. I to jest taka dobrze rozumiana racja stanu, od najmłodszego do najstarszego, do polityków różnych partii. Tego mi bardzo brakuje. Strategię polityki historycznej tworzy się przy okrągłym stole w państwach Zachodu. Marzy mi się coś takiego. Marzy mi się, bo są rzeczy, jak polskie obozy, co do których nie mam wątpliwości, że wszystkie partie polityczne by się dogadały. Są takie obszary, że da się to zrobić i da się zrobić strategię ponad partiami i strategię na długi czas. Może należałoby zabiegać o to, żeby stworzyć miejsce do rozumienia, porozumienia w istotnych dla państwa polskiego sprawach. Wtedy może łatwiej nam byłoby odbierać to, co się dzieje w świecie. Dziękuję państwu za rozmowę. Dzisiaj gośćmi naszymi byli pani doktor Joanna Lubecka i pan dyrektor Adam Siwek. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję.